dobrze się w tym wieczu placów nad jeziory można by na księżyc wieczorem pomaszyć, oddychając powietrzem czystym, pachnącym, wilgotnym, przeźroczystym, gdzie zwierzęta by były i ptaki śpiewały, a po czystym niebie samo noc i nie latały, świerszcze ci kutko całą noc pykały. Bo ja lubię, kiedy jest liczna pogoda, ja lubię, kiedy świeci słońce, kiedy wieje letni wiatr i tkają mnie promienie gorące. Lecz niedługo nie będzie takich miejsc na ziemi, bo zaborczy człowiek wszystko zmieni. On tylko pieniądze ceni, on tylko pieniądze ceni, on tylko pieniądze ceni, on tylko pieniądze ceni. Zobaczcie gdzie świecie, bytość nie śniska, zobaczcie, przyjrzyjcie się śniska, zobaczcie gdzie świecie, bytość nie śniska, zobaczcie, przyjrzyjcie się śniska, zobaczcie gdzie świecie, bytość nie śniska, zobaczcie. Jak byłem mały, to w jeziorze pływałem, słońce świeciło, było ciepło i miło. Teraz sytuacja jest odmieniona, chcesz sobie popływać, skąd jest zabroniona, w końcu nie przebywaj dłużej niż godzinę, bo spali ci skórę i chybią będziesz miał minę, a kiedyś opalanie było zdrowe. Teraz czekają cię objawy chorobowe, rak skóry, ludzce wzrokiem, problemy człowiek sam sobie szkodzi, ale czy ktoś w końcu zmieni, on tylko pieniądze ceni, on tylko pieniądze ceni, on tylko pieniądze ceni, on tylko pieniądze ceni. Zobaczcie gdzie wiecie, bytość jest niska, zobaczcie, przyjrzyjcie się z bliska, zobaczcie gdzie wiecie, bytość jest niska, zobaczcie, przyjrzyjcie się z bliska, zobaczcie gdzie wiecie, bytość jest niska, zobaczcie, przyjrzyjcie się z bliska, zobaczcie. No zobaczcie, przyjrzyjcie się z bliska. Pamiętaj się, człowiek jeszcze nie stać na, człowieku pamiętaj się, jeszcze nie stać na, jeszcze nie stać na, człowieku pamiętaj się, człowieku jeszcze nie stać na, człowieku pamiętaj się, jeszcze nie stać na, jeszcze nie stać na, zobaczcie gdzie świecie, bytość jest bliska, zobaczcie, przyjrzyjcie się bliska, zobaczcie gdzie świecie, bytość.